बेशक जेकी तोसा बैत कंदा हिन से अल्लाह ई सां बैत कंदा हिन संदन हथन मथा अल्लाह जो हथ आहे। पोए जेको अंजाम भञंदो सो रुगो पंहिंजे छीहे लाइ थो भञे, ऐं जंहिं ॻाल्हि ते अल्लाह सां अंजाम कयो अथसि तंहिंखे जेको पूरो कंदो पोइ सिगो तंहिंखे अल्लाह वॾो अजुर ॾींदो।